Bu konuları alimler konuştu şüphesiz ki. Bu konuların tartışma konuları, ihtilafları var. Yazılı mı yazılmamış diye Peygamber Efendimiz zamanında. Bizler bu konuya gidiyoruz. Yani yazılıyordu. Peygamber Efendimiz zamanında yazılıyordu. Bunları şahsen temiye, onu kayyım gibi alimler seçtiler.